Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zagrożenia koronawirusem w Polsce nie ma. Polacy, którzy przylecieli z Wuhanu, też prawdopodobnie są zdrowi. To informacje po spotkaniu na ten temat u prezydenta. To będą negocjacje nie o handlu, ale o tym, jak go ograniczyć. W ten sposób brytyjscy eksperci mówią o pobrexitowych negocjacjach Londynu z Brukselą. W Krakowie możliwe są darmowe przystanki dla prywatnych firm przewozowych pod warunkiem, że będą miały ekologiczne samochody. Nie ma u nas zagrożenia koronawirusem, a wszystkie osoby, u których podejrzewano chorobę, zostały przebadane. Takie zapewnienia padły po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem zdrowia oraz głównym inspektorem sanitarnym. Paulina Kurek śledziła efekty tych rozmów. Prezydent Andrzej Duda jest na bieżąco informowany o potencjalnym zagrożeniu związanym z koronawirusem. Mówił o tym prezydencki minister Błażej Spychalski. Pan minister Łukasz Szumowski jest w stałym, bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem. Jutro mają być znane wyniki badań 30 Polaków ewakuowanych z Chin, którzy trafili do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że wszyscy pacjenci czują się dobrze. Jestem przekonany, że raczej te wyniki będą ujemne, ponieważ żaden z obywateli polskich, którzy wczoraj wrócili do nas z Chin, nie demonstruje objawów zakażenia. Wiceminister powiedział też, że prędzej czy później wirus pojawi się w Polsce, dlatego służby są w pełnej gotowości. Wszystkie procedury, które są zalecane przez Światową Organizację Zdrowia, wdrażamy. One są od kilku tygodni już u nas obecne. Myślę, że Polacy powinni się czuć i są bezpieczni. Ministerstwo Zdrowia nie rekomenduje wyjazdów do Chin i państw ościennych. Paulina Kurek, Polskie Radio. Dzisiejsze przeprosiny ze strony Instytutu Yad Vashem udowodniły słuszność decyzji Andrzeja Dudy, który nie poleciał do Jerozolimy na forum Holokaustu. Tak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Instytut w liście opublikowanym w izraelskiej gazecie przeprosił za zniekształcenie faktów historycznych w trakcie forum. Chodzi o wyświetlone filmy i mapy pokazujące m.in. nieprawdziwy przebieg granic w okupowanej przez Niemców Europie. Każdy kolejny dzień przynosi kolejne potwierdzenie, że pan prezydent Duda podjął właściwą decyzję, nie jadąc do Jerozolimy. I widzimy dzisiaj, jak ta decyzja odważna i bardzo taka stanowcza, jak i przyniosła dobre efekty. Przynosi właśnie efekty pewnego otrzeźwienia w wielu stolicach. Dzisiaj także prezydent Macron mówił bardzo wyraźnie, że stoi po stronie Polski przeciwko kłamstwom historycznym. I także już u organizatorów zaczyna przynosić dobre owoce. To są dobre owoce dobrej decyzji pana prezydenta Andrzeja Dudy. Tak mówił Szczerski w TVP Info. Przedstawiciele Instytutu napisali, że nagrania przedstawione na forum zawierały nieścisłości i stronnicze przedstawienie faktów, które wywołały nieobiektywne wrażenie. Nie będzie zgody Londynu na ujednolicenie brytyjskich i unijnych norm w kwestii ochrony środowiska i prawa pracy. Zapowiedział to premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Ewentualne zmiany wiążą się z przyjęciem umowy handlowej z Unią Europejską. Miałaby ona obowiązywać już po tak zwanym okresie przejściowym po Brexicie. Z Londynu Michał Strzałkowski. Wielka Brytania chce zawarcia umowy wzorowanej na tych, jakie Unia Europejska zawierała ostatnio z Kanadą bądź Australią. Nie zakładają one wzajemnego koordynowania standardów prawnych czy środowiskowych. Tymczasem Bruksela przedstawiła dziś swoje wytyczne na negocjacje z Londynem. Obejmują one udzielenie dostępu do wspólnego rynku tylko w zamian za przyjęcie unijnych reguł. Jak mówi dyrektor do spraw polityki międzynarodowej w londyńskim Centrum na Rzecz Reform Europejskich Ian Bond, jest bardzo możliwe, że porozumienia nie uda się zawrzeć do końca okresu przejściowego. To będą pierwsze w historii negocjacje handlowe, gdy obie strony starają się uczynić handel nie bardziej wolnym, a mniej wolnym. To będzie więc dyskusja o tym, jakie można nałożyć bariery. Jeśli do końca roku Wielka Brytania i Unia Europejska nie zawrą porozumienia, wymiana handlowa między nimi będzie się odbywała na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu. Michał Strzałkowski, Polskie Radio, Londyn. Prywatne autobusy i busy będą mogły korzystać w Krakowie z darmowego postoju na przystankach. Taki jest plan miejskich władz. Warunkiem jest jednak ekologiczny napęd lub silnik, który spełnia normy ograniczenia emisji spalin. Mówi Łukasz Wantuch, jeden z radnych, którzy przygotowali projekt. Jeżeli dany autobus zatrzyma się na przystanku komunikacji miejskiej i spełnia normy Euro 6, to nie płaci nic za zatrzymanie się. Obecnie jest to 5 groszy, co wydaje się niewielką kwotą, ale miasto z tego tytułu ma ponad 1 000 000 zł rocznie dochodu z tytułu prywatnych przewoźników. Ten 1 000 000 zł może ich zachęcić do tego, żeby wymienili z autobusy busy na nowoczesne. A transport w 35% odpowiada za zanieczyszczenie powietrza w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. To jest gwiazda pierwszej wielkości, dwukrotny mistrz świata w skoku łotyczce. Amerykanin Sam Kendricks będzie walczył w zawodach, które odbędą się we wtorek 11 lutego w hali Atlas Arena w Łodzi. Kendricks jest mistrzem świata z października, z Dauchy oraz z Londynu dwa lata wcześniej. Skończył wtedy 5,95. Jest też brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. A zatem w Atlas Arenie gwiazd coraz więcej. Trwa spotkanie w siatkarskiej plus lidze. Wisła Bydgoszcz gra z Asseco Resowią. Przed momentem zakończył się pierwszy set. Bydgoszcz wygrała 26-24. Dziś w lidze siatkarek zespół MKS-u Kalisz pokonał Woluń Wrocław 3-2, choć przegrywał 0-2. Najwięcej punktów zdobyła dla Kalisza amerykańska przyjmująca Hillary Hurley. 23 punkty. Seria od 20 minut trwa spotkanie pomiędzy Sampdorią a Napoli. Napoli nie mogło tego spotkania zacząć lepiej. W pierwszej minucie gola strzelił Arkadiusz Milik. Teraz jest już 2-0 dla zespołu spod Wezwiusza. Gra też Piotr Zieliński, a po drugiej stronie Karol Linety. Bartosz Bereszyński nie gra i nie zagra, bo pauzuje za żółte kartki. Coraz intensywniej myślimy o Tokio. Ale za 2 lata, dokładnie jutro będą 2 lata, rozpoczną się już zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Organizatorzy kończą budować nowe obiekty, chcą także korzystać z tych, które służyły w letnich igrzyskach w 2008 roku. Na przykład ceremonia otwarcia i zamknięcia znowu odbędzie się w Ptasim Gnieździe. Na razie jednak Chiny mają inne problemy. Koronawirus ciągle jest i się rozprzestrzenia. Niektóre sportowe drużyny włączają się do pomocy. Espanyol Barcelona, który ma chińskiego prezesa i chińskiego sponsora, kupił 500 000 masek dla Wuhan. Władze miasta prosiły o pomoc i przysyłanie masek. Wuhan ma 11 milionów mieszkańców. Jutro od rana do późnego popołudnia intensywne opady śniegu w Sudetach. Popruszyć może także w Suwałkach i w Zakopanem. W pozostałych częściach Polski deszcz lub deszcze ze śniegiem. W całym kraju na plusie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podhalu do 6 we Wrocławiu i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe rzeźnik, 2 w cenie 1. 2,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oraz wszystkie kawy Nescafe 40% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Mam taką propozycję. Zacznijmy od muzyki. To będzie trochę fanfara. No, fanfara. Zaczęliśmy od fanfary praurodzinowej, bo ta mistyczna data to jest, kiedy panie dyrektorze? 5 listopada. 5 listopada, Centrum Nauki Kopernik obchodzi dziesięciolecie. Doktor Ilona Jegówiecka-Tańska. Dobry wieczór. Cześć, jesteśmy Cześć. Na tym. No to już niech się tak zostanie, bardzo będzie miło. Kto jest antropologiem kultury, w Koperniku odpowiada za badania. Robert Firmhofer, dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik, już się odezwał. Dobry wieczór Państwu. Oznajmił, jaka to data mistyczna. Wtedy będziemy grali bardziej uroczyste jeszcze fanfary. Jan Herbst jest z nami również. Dzień dobry. Dobry wieczór. Socjolog, badacz związany z pracownią badań i innowacji Stocznia. Będziemy rozmawiali o przyszłości, jeszcze dalszej niż 5 listopada tego roku, bo o przyszłości z perspektywy 20 lat od teraz. Państwo zrobili wspólnie ze Stocznią, znaczy Kopernik i Stocznia, fascynujące badania, sondaż na temat tego, co ludzie myślą o przyszłości za 20 lat. I opowiedzmy o tym, co myślą, może podyskutujemy, jaka nadzieja z tego wynika. Może powiem, że raczej chyba marna, jak czytam te sondaże. Ale najpierw może o procedurze. Co to było i jak wyście to zrobili, Ilona? Czy pan Jan? Może. Zebraliśmy się takim dość dużym zespołem, 10 osób, i zastanawialiśmy się, czy w ogóle można pytać o przyszłość w badaniach. No bo gdybyśmy znali odpowiedzi, to znaczy można zawsze zapytać w badaniu i zadać każde pytanie, ale jeszcze trzeba je później zinterpretować. Mhm. I zastanawialiśmy się, czy jeżeli zadamy pytania o różne kwestie dotyczące zmian klimatycznych, tego, czego ludzie się obawiają, na co mają nadzieję, to czy znajdziemy takiego super eksperta, który nam powie, tak, tutaj państwo tak powiedzieli i to jest słuszne. Albo tutaj państwo się obawiają i słusznie się państwo obawiają. I trochę pomyśleliśmy, że chcielibyśmy tę rozmowę pokierować w inny sposób. To znaczy chcieliśmy stworzyć taki sondaż, w którym zadalibyśmy takie pytania, że wiedząc o tym, że przyszłość jest niepewna i nie wiemy, czym się skończy, skłonimy ludzi do rozmowy o tym. To znaczy, że oni oznaczą w sądzie swoje odpowiedzi, ale natychmiast będą mieli też taki odruch, żeby z kimś porozmawiać i powiedzieć, właściwie zaraz, jak to jest, a co ty myślisz, co będzie miało sens. I stworzyliśmy razem, między innymi właśnie z Jankiem ze Stoczni, jeszcze grupą 10 innych osób, sondę, w której zadaliśmy 65 pytań, za każdym razem myśląc, że życie na ogół tak się układa, że trzeba wybrać często jedną z dwóch. To znaczy albo samochód, albo rower. Albo segregujemy śmieci. Albo nowa, tak, albo trasa rezerwat. Samochodowa. I chcieliśmy w taki sposób zadawać te pytania, żeby pokazać też, że te wielkie wartości, o których czasem mówimy, nauka, zaufanie, troska o środowisko, składają się z takich małych decyzji. No i właśnie, żebyśmy o tym rozmawiali. Jan Herb, za chwilkę jeszcze powiem, że perspektywa przyszłościowa jest pesymistyczna w oczach naszych, znaczy waszych badanych. Ale to jest grupa reprezentatywna, jak rozumiem, tak? Zbliżona do reprezentatywnej. To jest grupa bazująca na panelu Ariadna, takim panelu internetowym, więc to są internauci, ale pod względem struktury ta próba odzwierciedla strukturę populacji Polaków. 45% mówi, że idzie ku dobremu, a 55%, że raczej nie za bardzo. No, może jeszcze panie dyrektorze, bo tam jest o naukowcach pewien fragment, technologia i naukowcy. Okazuje się, że naukowcy też nie cieszą się jakimś powszechnym poważaniem i zaufaniem, prawda? Jednak znacząca grupa, 25% badanych mówi, że to jednak nie ma co im ufać, bo oni są na usługach koncernów, jak zostają dopytani, prawda? I są interesowni i tak dalej. No to co to dla was znaczy, dla Kopernika? To no to ja bym powiedział, że to jest rewelacyjnie dla Kopernika. Biorąc pod uwagę poziom zaufania do innych grup społecznych, nie mówiąc już o poziomie zaufania do w ogóle innych osób, który jest dramatycznie niski. Właśnie to jest, to poziom budzi za znacznie większy problem. To poziom zaufania do naukowców jest raczej relatywnie wysoki. No w porównaniu z 10%, to tak. Uważam, że jest całkiem dobrze. To jest akurat powód do pewnego optymizmu. I wydaje mi się też, co oczywiście nie rozciąga się na wszelkie sfery działania naukowców, bo zapytani o zaufanie do naukowców w kwestii organizmów modyfikowanych genetycznie, nasi respondenci nie byli już tak optymistyczni, no ale też wybraliśmy najbardziej kontrowersyjny chyba z możliwych tematów. Mhm. Przynajmniej taki, który kojarzy się z pewną niejasnością, niezrozumieniem i też nie wiedzą, po prostu ignorancją. To może powiedzmy o tych tematach. Jak zbudowany jest sondaż? No, sondaż składa się z czterech modułów. Każdy z nich jest 15 pytań, jeżeli dobrze pamiętam. Które dotyczą... które dotyczą naszego stosunku do innych, naszego stosunku do technologii, do edukacji, do takich kwestii, które są kluczowe też, myślę, że z punktu widzenia takiej refleksji Centrum Nauki Kopernik nad własnymi działaniami, własną przyszłością, bo to badanie, ono sprawia wrażenie takiego zabawowego, ale myślę, że jego główną funkcją nawet nie jest taka czysto poznawcza funkcja, taka jaka towarzyszy z reguły badaniom społecznym. I też właśnie z taką myślą go projektowaliśmy, że tutaj nie chodzi o jakiś taki metodologiczny puryzm i jakby zadawanie takich standardowych, sztampowych pytań, które można jakoś odnieść do tego sztafażu badań sondażowych dotyczących naszej przyszłości, ale główną funkcją tego badania jest to, żeby jakby odkryć takie wzory, pewne sposoby myślenia ludzi o przyszłości, ale też o swojej teraźniejszości, czyli o swojej przyszłości, ale w kontekście tego, co jest tutaj i teraz. No właśnie, to jest ważny wątek chyba bardzo, dlatego że badania dotyczące teraźniejszości albo bliskiej przyszłości wypadają bardzo optymistycznie, prawda? Ludzie mają świetlane perspektywy, ale widzą przed sobą, ale na krótką metę. Jeśli chodzi o ten 20-letni okres, no to wtedy to się zmienia i wtedy mniej niż połowa uważa, że będzie dobrze. Czym to tłumaczyć właśnie, dlaczego jest tak, a tutaj tak? Jest jeszcze nawet bardziej skomplikowana ta sytuacja, dlatego że ci ludzie krótkoterminowo, czyli w krótkiej perspektywie wypowiadają się pozytywnie na temat swojej najbliższej przyszłości i to akurat nie w naszym badaniu, tylko w takich badaniach, które są prowadzone przez różne agencje, ośrodki badawcze, na przykład w badaniach CBOS-u, bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat swojej najbliższej przyszłości, ale na temat tej odległej przyszłości wypowiadają się już raczej pesymistycznie. Uh-huh. Przy czym to dotyczy ich samych, ale co ciekawe, nie dotyczy ich dzieci. Znaczy, kiedy mówią o ich dzieciach, to wciąż takim dominującym wzorem czy reakcją na tego rodzaju pytania jest reakcja pozytywna. Jest takie założenie, że nasze dzieci będą miały zapewne, będzie im się żyło lepiej niż nam. No to nic nie rozumiem. Dlaczego tak mówią? No pewnie musimy zgodzić się z tym, że przekonania większości z nas, więc także respondentów, nie są całkowicie spójne. To nie jest pewna doskonała konstrukcja logiczna, no to sześcian prawda. Idealny. To prawda. W związku z tym możemy tam umieścić na jednej osi wszystkie te wydarzenia przyszłościowe, które są ściśle powiązane z naszymi dzisiejszymi postawami i z tym, jak przyczyniamy się do tej przyszłości. Ten obraz jest skomplikowany i bardzo nierówny, kiedy spojrzy się na poszczególne pytania. Z jednej strony nasi respondenci mówią, że marzenia są dla odważnych, a nie dla naiwnych, więc jest w tym coś bardzo optymistycznego. Mówią tak, warto marzyć i warto robić coś, żeby urzeczywistniać te marzenia. Marzenia nie są oznaką naiwności. Z drugiej strony mówią, nierówności raczej się pogłębią. Nierówności społeczne mają na myśli i szczerze powiedziawszy wydaje się, że to jest dość trafny obraz rozwoju współczesnej gospodarki i społeczeństwa nie tylko w Polsce, ale w całym świecie zachodnim. Ale wejdę słowo, ale na przykład mówią, że należy opodatkować bogatych bardziej niż biednych, prawda? Znaczy to jest przeciwko temu. Znaczy może to jest, przekaz jest taki, że nie mają na to wpływu. Większość ludzi siebie definiuje raczej jako biernych, to jest dziwnego, że chcą opodatkować. No tak, ale sprawczość jest bardzo ważnym elementem, prawda? Poczucie sprawczości albo właśnie niesprawczości, jak sądzę tutaj w tych badaniach, w tej wizji przyszłości. Ale może... Tak, jedno i drugie naraz chyba, bo z jednej strony, no skoro warto marzyć, to być może nie tylko po to, żeby pogrążyć się w świecie, zanurzyć się w świecie wyobraźni, ale także po to, żeby urzeczywistniać te marzenia, ale z drugiej strony nieznaczna większość uważa, że to jak się sprawy potoczą, zależy raczej od biznesmenów i polityków niż ode mnie i od mojej rodziny, czy osób takich jak ja i moja rodzina. Więc jest albo od państwa. Od państwa i od biznesu. Tak, od państwa i od biznesu. Więc jest ta ambiwalencja, którą tutaj dostrzegamy bardzo wyraźnie. To jest chyba coś, co czujemy na co dzień. Tutaj Jan Herbst powiedział, że pytania są niesztampowe. Rzeczywiście, Ilona, podaj kilka przykładów, w jaki sposób są niesztampowe. Na przykład pytać o wiertarkę. Och, to w ogóle nie jest, to jest po pierwsze nasze ulubione pytanie, po drugie znaczy, ono zupełnie nie jest pytaniem niesztampowym. No, nie jest niesztampowym. No, oczywiście, że nie. My pytamy o to, czy jeżeli, to znaczy przyjrzyjmy się temu, czym w życiu człowieka jest wiertarka. Otóż wiertarka posiada dwie cechy. wiecie. Ona na ogół jest bardzo potrzebna w domu i trudno ją zastąpić innym sprzętem, a z drugiej strony używa się jej bardzo rzadko. Ma trzecią cechę, że wierci to. I trzecie taki, a z drugiej strony jest niezbędna do wykonania pewnych prac domowych. No i pomyśleliśmy, że to jest taki dobry sprzęt, żeby zapytać tak naprawdę o zaufanie i gotowość ryzyka podjęcia z relacji z innym człowiekiem, czyli zapytaliśmy po prostu, czy jeżeli ktoś wiertarka, to swoja własna, czy ktoś ma gotowość dzielenia jej z sąsiadem. I to jest taka subtelna gra między dość niskim ryzykiem, no bo w sumie co może ten sąsiad zrobić z wiertarką? No może jej nie udostępnić w żądanym terminie, nie oddać, ale z drugiej strony jaka korzyść nietrzymania tej wiertarki, która zajmuje miejsce i produkowania kolejnego sprzętu wtedy, kiedy mamy gotowość do posiadania jej na spółkę. No i co z tego wynika? No, wolimy mieć swoją własną drukarkę. Wynika z tego, że w deklaracjach twierdzimy, że warto ze sobą współpracować. Natomiast kiedy zadajemy pytania dotyczące jakby tej współpracy w praktyce, to już nie jest tak prosto. A jeżeli jeszcze do tego zapytamy ludzi o to, czy w zasadzie oni ufają tym innym osobom, zwłaszcza takim, których nie znają, no to się okazuje, że ten obraz jest niezmiernie dramatycznie czarny od wielu, wielu lat. Czyli nic się nie zmieniło, nawet chyba jest jeszcze gorzej. Niestety. Ja mam w ogóle taki pewien dystans do tych pytań o zaufanie, bo one są, myślę, że zwłaszcza takich porównawczych analiz, które jakby zestawiają nas z innymi społeczeństwami, zwłaszcza skandynawskimi, bo tam jest troszeczkę takich jakby szczegółów, takich kontekstów i dotyczących języka, i dotyczących tego w ogóle, co to znaczy sąsiad na przykład, co to znaczy obca osoba. No ale wiertarka to wiertarka, to jest bardzo proste pytanie. To dlatego właśnie to jest fajne w tym badaniu, że myśmy starali się, pamiętam, że sporo czasu, zwłaszcza pewnie Ilona, ale też zespół spędził kombinując, w jaki sposób te ogólne, deklaratywne takie pytania, takie, które często się pojawiały w przestrzeni publicznej, przełożyć na język konkretu i na możliwie blisko takiego naszego codziennego doświadczenia, tak żebyśmy my mogli sobie wyobrazić, co to znaczy, że ja muszę do tego sąsiada pójść i przełamać taką barierę związaną z tym, że ja właściwie to jest nigdy z nim nie rozmawiałem i poprosić o tą wiertarkę, tak? I czy ja wolę jednak nie wywiercić tej dziury, czy wolę to czarne? Nie, no wiesz, jest zrzucić, trudniejsze wyzwanie, nie? Tak. Bo jak pójdziesz, zastukasz, czy ktoś ci pożyczy wiertarkę, to tak pamiętam jakieś badanie, większość ludzi chętnie pożyczy. Tak. Ale tu musisz nawiązać kontakt, ustalić jaka to jest wiertarka, kupić ją razem i ustalić jakieś zasady korzystania, to wiesz. No, czyli zaufanie. To jest opowieść o zaufaniu i to jest bardzo marnie wygląda jednak. Tak, no, widać, że też zaufanie jest, czy też nieufność, jest wartością ważniejszą niż nasza troska o środowisko. W jednym z punktów większość respondentów obawia się, że zaleje nas góra śmieci. I wcale sobie z tym nie poradzimy. Uh-huh. No, to tylko od nas zależy. To przecież my kupujemy rzeczy. Twierdzę, że od państwa to zależy. Od nas częściowo zależy. No, od nas. To my kupujemy rzeczy, to my decydujemy się na to, że kupimy jedną wiertarkę i sąsiad będzie miał jedną i sąsiadka wyżej, piętro wyżej też. Chociaż z całą pewnością, jeśli mieszkamy w bloku, to na całą klatkę schodową wystarczy nam jedna wiertarka. Będziemy się służyć wystarczająco długo. Więc w ten sposób oczywiście wygenerujemy ślad węglowy, mnóstwo śmieci. Będziemy musieli wszyscy straciły mnóstwo czasu i tak dalej. A skoro pan o klimacie mówi, no to jest jakiś temat dla respondentów? Czy nie? Na ile to jest temat ważny, istotny? To jest trudny temat, to znaczy trudny, dlatego, że jesteśmy tutaj w takim, to znaczy trudna jest interpretacja, bo z jednej strony wszyscy, właściwie zdecydowana większość respondentów mówi tak, należy segregować śmieci, nie mamy wątpliwości i w badaniach jakościowych wszyscy jeszcze bardziej uzasadniają, dlaczego warto segregować śmieci. Ale właściwie na tym ta odpowiedzialność za środowisko w zasadzie można powiedzieć na poziomie deklaracji się kończy, bo już chętnie polecimy na wakacje samolotem, raczej pojedziemy samochodem. To znaczy mało widać też, zwłaszcza z badań jakościowych, jak mało wiemy tak naprawdę o tym, co oznaczają zmiany klimatyczne, jakie są ich źródła. To znaczy praca Centrum Nauki Kopernik nie bardzo jeszcze daje efekty. Dyskusja o klimacie właściwie zaczęła się niedawno w Polsce. Poważna dyskusja. No to prawda. I poważna rozmowa o tym, w jaki sposób nasze indywidualne działania mogą mieć korzystny wpływ dla klimatu toczy się na całym świecie. Jednak powszechnie uważa się, że to są działania systemowe, bardzo głębokie, które także będą miały wpływ bardzo poważny na całą gospodarkę, łącznie z ewentualną redefinicją kwestii gospodarki stałego wzrostu, gospodarki polegającej na innowacji, która sprowadza się do zmiany jakiegoś bardzo drobnej funkcjonalności, która tak naprawdę jest elementem budowania popytu raczej niż rzeczywistych potrzeb. Więc jest w tym pewien element zagubienia. Z drugiej strony blisko 3/4 chyba respondentów, jeśli dobrze pamiętam, zgadza się co do tego, że my mamy wpływ na zmianę klimatyczną. I ta zmiana jest w zasadzie, ten poziom jest zbliżony w różnych grupach wiekowych. I co ciekawe, zauważalny wpływ zmian klimatycznych, taka jest deklaracja, na nasze życie w perspektywie tych najbliższych 20 lat jest przewidywany trochę silniej na wsi niż w mieście. No ciekawe. Dlaczego? Zresztą była taka ciekawa obserwacja, taka nieoczywista obserwacja, z którą myśmy się zderzyli w trakcie naszych jakościowych badań, bo te badania, one miały miejsce w środowisku takim, nazwijmy to, wielkomiejskim, ale także właśnie w takich okolicznościach bardziej wiejskich. I tam to, co było uderzające i jakoś sprzeczne z takim stereotypowym myśleniem, to było to, że ci ludzie, nawet bardzo młodzi ludzie, z którymi też rozmawialiśmy, tam w różnych grupach wiekowych prowadziliśmy te badania, ich świadomość problemów związanych z ociepleniem klimatu, może oni nie zawsze poprawnie to jakby definiowali, nie zawsze jakby dobrze odróżniali te różne zagadnienia, które się w ogóle wiążą z ochroną środowiska, ale ogólnie ich świadomość dotycząca tych problemów była bardzo, bardzo wysoka i ona się wiązała z jakby praktycznym doświadczeniem. No, oni są tak naprawdę najbliżej tych problemów i widzą, co w praktyce one oznaczają dla ich takiego dobrostanu. Chociaż nie bardzo to się przekłada na praktyczne działania, tak jak słyszę, prawda? I co wynika z sondażu. Ale to jest w sumie jednak bardzo budująca obserwacja, dlatego że ona pokazuje, że takie nasze wyobrażenie o tym, że wieś jest bardziej konserwatywna, miasto jest bardziej postępowe i w związku z tym wieś uważa, że wszystko płynie tak, jak płynęło i jest bardziej skłonny wierzyć tym, którzy uważają, że my nie mamy na to żadnego wpływu, jest nieprawdą. To znaczy jednak tak, obserwacja. Obserwacja wynikająca z bycia blisko, niekoniecznie nawet z pracy na roli, ale z bycia blisko natury, z obserwacji zdarzeń. Proszę zwrócić uwagę na pewną dziwną prawidłowość. Kiedy podawana jest prognoza pogody w radiu czy w telewizji, to bardzo często ona jest wartościowana. To znaczy, że pogoda będzie, nie tylko opisujemy tę pogodę, ale także mówimy, że ona będzie świetna, albo właśnie gorsza. Mhm. Dobra pogoda to jest pogoda, kiedy świeci słońce, a zła pogoda jest wtedy, kiedy pada deszcz. W Polsce powinniśmy podawać prognozę dokładnie odwrotnie. Polska jest krajem suszy, krajem pustynniejącym. I w związku z tym w Polsce dobra pogoda jest wtedy, kiedy pada oczywiście w umiarkowanych ilościach deszcz. A najlepiej kiedy świeci słońce. Jeszcze zimą. Oczywiście jest bardzo przyjemnie, kiedy świeci słońce. Ta perspektywa, powiedzmy, miejska, ona przekłada się na pewną ogólną narrację i też przyczynia się do takiego ogólnego zagubienia. Ciekawa obserwacja, dziękuję, prawda. Ale jeszcze jedna rzecz, to jest jeszcze światełko w nadziei. Tutaj jest takie, że te działania praktyczne, które są raczej deklaratywne niż naprawdę praktyczne, są rozumiane w kategoriach aspiracji, prawda? To znaczy noszenie torby na zakupy własne, albo tych takich różnych buteleczek, czy pojemników na kawę, tam, no, że to trzeba robić, to jest obciach tego nie robić. Chociaż rzadko się... W każdym razie nie twierdzić, że się tego nie robi. Nie twierdzić, tak, bo rzadko się to robi, jak sądzę. Przepraszam, z moich obserwacji to wynika jednak. Niestety nie wiem, co państwo na to, ale przynajmniej jest taka deklaracja i aspiracja, no więc to jest inne światełko w nadziei. Światełko nadziei. I mało jest tych światełek chyba, ale może się mylę. O czym jeszcze nie powiedzieliśmy ważnym przy okazji klimatu? Jest trochę tych światełek. Jest? Jeszcze i Ilona, proszę. Jakie? To znaczy, to jest takie może... Znaczy, mnie jednak dużego szacunku... To znaczy, ten sondaż, część pytań z niego, 25, zadaliśmy też uczniom ostatnich klas szkół podstawowych w miejscowościach do 130 tysięcy mieszkańców, gdzie jeździła nasza objazdowa wystawa, czyli naukobus. I tam na przykład uczniowie, zdecydowana większość mówi na przykład, że sukces osiąga się dzięki własnej ciężkiej pracy. No, trochę gorzkie to jest w zestawieniu z ich opinią o szkole, kiedy mówią, że wprawdzie sukces osiąga się właśnie własną ciężką pracą, ale w szkole uczenie się kojarzy mi się raczej z udręką niż z pasją i rozwojem zainteresowań, ale myślę, że dalej to przekonanie o tym, że się trzeba bardzo napracować i wtedy ma się szansę coś osiągnąć, jest jakimś elementem sprawczości, to który prawda. Jest nowy w naszej kulturze. To jest trochę jak z lekarstwem. Dobre lekarstwo musi być gorzkie. Gorzkie, tak, tak. Dobrze, tak. Być może. Nie ma w tym sprzeczności. To znaczy, tak, w tym, że przez udrękę dochodzi się do sukcesu, nie ma sprzeczności. Tak, tak. To niekoniecznie musi być nieprawda. Gorzej, że nauka w szkole kojarzy się z udręką. Ale z drugiej strony, im później, tym mniej. To znaczy, im starsi są nasi respondenci, tym milej wspominają to uczenie się w szkole. No, no, albo szkoła była lepsza, albo pamięć zaciera wspomnienia. Ja przypomnę jeszcze może, że, bo nie wiem, czy byśmy to powiedzieli jasno, że są cztery kategorie. Społeczeństwo, technologie, nauka, środowisko, klimat i szkoła wreszcie. Skoro jesteśmy przy szkole, to tam jest druzgocąca jedna taka informacja, mianowicie opinia, że najważniejsze, czego się możemy nauczyć, to się uczymy poza szkołą. I to jest, ja nie wiem, ile to jest, ja nie pamiętam, ile to jest procent, ale jakoś, ile pani, Ani, ile to jest? Ja pamiętam, 70, coś takiego, prawda? 70 do 30, albo nawet może jest, jeszcze to nie doszacowałem tego. To nie jest druzgoczące. No jak to nie? No to szkoła jest niepotrzebna. Nie, to wcale jest... nie oznacza, że jest niepotrzebna. To jest informacja, która, no, niełatwo to zbadać oczywiście, ale są różne badania na świecie, które pokazują, że dokładnie tak jest. To znaczy, że zdecydowanie więcej uczymy się poza szkołą, a to z tej prostej przyczyny, że nasze życie nie dzieli się już na te trzy segmenty, czyli okres, kiedy się uczymy w szkole, okres, kiedy pracujemy i okres, kiedy idziemy na emeryturę, przy czym tylko w pierwszym segmencie się uczymy. Dzisiaj wiemy, że we wszystkich tych segmentach życia uczymy się, no, prawdopodobnie równie intensywnie, choć w zupełnie różny sposób. I nie tylko w takich instytucjach, które zajmują się nauką, czy zajmują się propagowaniem nauki. Więc jest to, po pierwsze, jest to konstatacja zgodna z prawdą. Więc to jest takie, nie jestem przekonany, co oznacza ta odpowiedź, jak ją zinterpretować. Że ona jest perfekcyjnie zgodna z oszacowaniami naukowców, którzy się zajmują nierównościami społecznymi w Polsce, bo tak? Z tych oszacowań wynika, że właśnie nasza pozycja społeczna w przyszłości, w każdym razie, jeżeli ją definiować czy mierzyć poprzez taki sukces jakby finansowy, jest zdeterminowana właśnie w 70%, mniej więcej 70% kapitałem kulturowym, który wynosimy z domu. I ta reprodukcja nierówności społecznych w Polsce związana właśnie z nierównościami w dostępie do kapitału kulturowego, w połączeniu z brakiem dostępu do, nazwijmy to, infrastruktury edukacyjnej bardzo wczesnego, na wczesnym etapie, przekłada się właśnie na to, że dokładnie tak jest. Także uważam, że to jest obserwacja całkiem zaskakująca wręcz. No to się wycofuje. To mamy dwa powody, dla których ta obserwacja jest trafna. Ale może ona, może być też inna hipoteza, że to jest obserwacja, która jest pewną deklaracją niewiary w praktyczne znaczenie edukacji szkolnej. To znaczy takiej edukacji, która jednak ma charakter bardzo akademicki. I inne pytanie o to, czy edukacja powinna mieć raczej charakter praktyczny, czy teoretyczny. No to jest taka oczywiście nadmiernie polaryzująca, bo rzecz jasna, że powinna mieć i taki, i taki. No pewnie. To tutaj odpowiedzi około 90%, jeśli dobrze pamiętam, tak, respondentów odpowiedziała praktyka. Praktyka jest ważniejsza niż teoria. Więc to jest takie wołanie o to, żeby edukacja albo miała charakter praktyczny, czyli albo żebyśmy uczyli się w sposób praktyczny. W naukach przyrodniczych powiedzielibyśmy poprzez badanie, eksperyment, w humanistyce poprzez dramę na przykład. Albo żeby ta edukacja dała się w wyraźniejszy sposób powiązać z życiem codziennym, żeby miała bardziej kontekstowy charakter, albo żeby ona była nam przydatna w przyszłości. W każdym razie tych aspektów zdecydowana większość respondentów nie dostrzega. Aha. Więc być może ta diagnoza nie wynika ze znakomitej znajomości reproduktywnego charakteru kulturowego, albo precyzyjnej oceny tego, ile uczymy się w ciągu całego swojego życia poza szkołą, tylko po prostu wynika z takiej krytycznej oceny praktycznego zastosowania tego, czego uczymy się w szkole. Chociaż tam jeszcze jest ciekawa rzecz, to znaczy ocena trybu procedur szkolnych, to znaczy, że potrzebne są przedmioty, prawda? Że nie tam żadne tam bloki, tylko po prostu przedmiot. I ja nie wiem, jak to interpretować, ale może można to tak zinterpretować, że to jest takie wołanie o jakąś bazę, jakąś solidność, jakąś pewność, jakieś kotwice w tym świecie, które się zmienia. Czy to tak można zainterpretować? Czy to jest raczej ta wizja tej konserwatywnej szkoły, że to tak było i tak powinno być? Mnie się zdaje, że bardzo trudno wyobrazić sobie szkołę bez przedmiotów. Że kiedy mówimy szkoła, myślimy przedmioty, ławki, stopnie, prace domowe, egzaminy. i kiedy wyjmiemy te komponenty, to w gruncie rzeczy to nam się kojarzy z uczeniem się. I kiedy usuniemy te formalne komponenty, które konstytuują nasze wyobrażenie o uczeniu się, to prawie nic nie zostaje. To właściwie co zostaje? Tak? Zostaje coś niejasnego. No, tak, ale też to miałem na myśli, tak, gdzie jest jakaś kotwica. Tak? Ale to, z tego punktu widzenia także tutaj można postawić taką tezę, że zaskakująco wielu respondentów jednak miało tą odwagę, żeby wskazywać jakby drugi bieg, tak? No, biorąc pod uwagę to, jak wygląda w tej chwili system szkolny. W zasadzie wszędzie. W zasadzie wszędzie. Z wyjątkiem Finlandii. Aha. Bo Finlandia rzeczywiście... Może do edukacji jeszcze wrócimy na koniec. Edukacji przedmiotowej. No właśnie, i osiąga olbrzymie sukcesy. Wzorcowa edukacja. Tak. To edukacji jeszcze może powiemy na koniec, jak jeszcze pokażemy Państwu inne dane, bo to jest pytanie o to, jak ta edukacja w tym świecie niepewności, pesymistycznie postrzeganym jednak przez większość respondentów, jak ona powinna wyglądać. No to jest przecież misja Kopernika, prawda? Centrum Nauki Kopernik. Ale to może za chwilę, bo jeszcze nie powiedzieliśmy różnych ważnych rzeczy na temat społeczeństwa na przykład. To mówiliśmy o zaufaniu, ale nie mówiliśmy na przykład o nierównościach, trochę mówiliśmy, ale nie mówiliśmy o mniejszościach, nie mówiliśmy o tym, jak ludzie widzą kwestie demokracji i hierarchii na przykład, prawda? To są ciekawe bardzo rzeczy. Może o tym jeszcze powiedzmy. Mniejszości. No z tymi mniejszościami to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo kiedy zadawaliśmy to pytanie, tak w ogóle często jest w badaniach, że projektując je mamy na myśli coś zupełnie innego niż respondent, kiedy je widzi i odpowiada na te pytania. Więc tutaj trochę też tak było. To znaczy, kiedy się bliżej przyjrzeliśmy temu, jak ludzie rozumieją te pytania o mniejszości, to okazało się, że stosunkowo często one są rozumiane bardzo szeroko i w zasadzie utożsamiane z, można powiedzieć, z jakimiś, ze wszelkimi sferami, w których ma miejsce konflikt. Tak bym to jakby uogólnił. To znaczy na przykład jako mniejszości, czy forma tolerancji dla mniejszości, albo potrzeba większego uwzględnienia głosu mniejszości, podnoszone były takie problemy związane z tym, że ludzie się generalnie w Polsce nie dogadują wokół kwestii politycznych, wokół sporów politycznych, PO i PiS i tak dalej. To było generalnie, o tym była, się toczyły dyskusje podczas badań jakościowych, które dotyczyły mniejszości. Albo takie oczywiste rzeczy, jak no, osoby z niepełnosprawnościami się pojawiały. No, przeróżne jakby kategorie, natomiast bardzo często to jakby zaskakująco miało wspólnego z tym, jak się definiuje mniejszość w takiej, nazwijmy to, oficjalnej debacie dotyczącej problemów praw mniejszości. Ale tam jest taka teza bardzo wyraźna, że opinia przywiodąca, to wy dobrze pamiętacie te dane, ja się trochę pogubiłem, znaczy taka, że mniejszości powinny się dostosować, prawda? To jest chyba taki przekaz główny. No to z demokracją nie ma wiele wspólnego, jak sądzę. Znaczy, o ile pamiętam, to chyba większość ludzi jednak twierdziła, że się nie powinno. Tak, aha, bo to być tak. Może... Czyli nie. Nie. Raczej, wiara w demokrację istnieje w wymowa narodzie. Tego była... Tak, znaczy, to być może chodziło mi o mojego którąś z tych grup. Z mojego widzenia pozytywna, tak. No dobrze. A pan dyrektor czegoś szuka? Ja sprawdziłem po prostu. No i jak to wynika? Tak, najłatwiej sprawdzić. 64% respondentów mówi, że mniejszość ma prawa takie jak większość, a 36% mówi, że powinna się dostosować. Wiecie. Więc znowu pytanie, czy to jest szklanka do połowy pusta? No, nie do połowy, ale zupełna. Ale jest tutaj interesująca prawidłowość wiekowa, ponieważ największa grupa respondentów w wieku 35-54 lata uważa, że mniejszość powinna się dostosować. No właśnie, wyraźnie tak, większa niż ludzie młodsi, niż ludzie starsi. Nie, zupełnie nie potrafię tego wytłumaczyć, ale istnieje dość wyraźna różnica. W każdym razie 36% mówiących o tym, że mniejszość powinna się dostosować przy takim szerokim rozumieniu mniejszości jest trochę niepokojące. No właśnie, czy niepokój pozostaje. No tak, no bo pewnie łatwo sobie wyobrazić, że wszyscy jak tu siedzimy jesteśmy w jakiejś mniejszości pod jakimś względem. Ja tak patrzę na Państwa, to ja wiem. Dobrze, a hierarchia? Hierarchia i samiec alfa, to było bardzo ciekawe. Że jednak powinno być tak, że tam demokracja demokracją, ale zarządzanie powinno być jednak dyrektywne i że jednak ktoś powinien rządzić. No i że współpraca, owszem, fajnie, ale właściwie ona tylko opóźnia. I to jest pewien paradoks i sprzeczność w tych badaniach, prawda? Czy w tych opiniach, nie w badaniach? No, tak, w takim sensie, że jednak to są badania, które one oczywiście dotyczą teoretycznie przyszłości, ale my wypowiadając się na temat tej przyszłości, to mówimy o naszej teraźniejszości i o naszych problemach, co tu i teraz i o tym, co nas otacza. Dlatego też nam tak trudno nam czasami sobie wyobrazić właśnie, nie wiem, szkołę bez przedmiotów, prawda? Bo się wypowiadamy na temat tak. modelu, który znamy. Który myślę, że tutaj też wypowiadamy się na temat modelu, który znamy. I jakby legitymizujemy go w pewien sposób, stawiając taki werdykt, tak? Werdykt twierdząc, że jednak ta hierarchia ale z drugiej strony na przykład jest wysoko oceniana bardzo współpraca i kreatywność, no to chyba trudno by było pogodzić jedno z drugim, no prawda? Ta współpraca jest w szczególny sposób interpretowana, bo ona jest właśnie interpretowana w tych badaniach jakościowych w taki sposób, że bardzo chcemy współpracować, o ile jest ktoś, kto zrobi z tą współpracą pewien porządek. I to jest ten, ale z drugiej strony, jeżeli osadzimy to pytanie w kontekście pytania o zaufanie, to trochę te wyniki są zrozumiałe, no bo jeżeli tak słabo ufamy innym ludziom, to znaczy, tam jeszcze wracam do tego zaufania, ale to był dość poruszający wątek taki, dorastania, to znaczy, że im jesteśmy starsi, tym mniej ufamy, dlatego że życie nam pokazuje, że w kontaktach z innymi należy zachować ostrożność. Czyli brak zaufania jest oznaką dojrzałości tak, i mądrości znaczy, wręcz. Życie nam mówi, że lepiej jest ograniczać zaufanie i zachować dystans i ostrożność. Teraz znowu ten wątek dotyczący współpracy i porządku. Współpraca również wymaga pewnego porządku, znaczy wymaga pewnych umiejętności. No, co to jest jasne, w przeciwnym wypadku zamienia się w coś zupełnie bezproduktywnego, a nawet może zamienić się próba współpracy nieuporządkowana, bez pewnej umiejętności, w coś chaotycznego. My nie bardzo się tego uczymy. Nie mówię o tym, że nie ma przedmiotów współpraca w szkole, ale jest bardzo niewiele okazji do współpracy w szkole. Jest sporo okazji do rywalizacji. Próbujemy się wyprzedzić, ścigamy się właściwie. Przed chwilą był publikowany ranking szkół, to jest jedna z form na zebraniach wyścigu. Się często mówi, na zebraniach jaka się ścigamy, pytamy uczniów. Dzieci w domu. Przyznajmy się, proszę Państwa, przed sobą do tego pytamy dzieci w domu. A jak poszło Jasiowi i Małgosi? Wiemy, jak tobie poszło, ale w porównaniu do innych, jak ci poszło. To jesteśmy bardzo mocno społeczeństwem rywalizującym. Bardzo mocno to widać we wszystkim, więc to ja bym interpretował ten wynik jako taką tęsknotę za współpracą i przy te wszystkie zastrzeżenia raczej potraktowałbym jako taką formę zabezpieczenia, że ta współpraca będzie czymś efektywnym, produktywnym, sprzyjającym nam wszystkim. Ale żeby się udało. Tak. Mieliśmy takie, takie badania w Koperniku, właśnie skończyliśmy je, kiedy poprosiliśmy uczniów, żeby narysowali, nie opisali, tylko po prostu zrobili rysunki miejsc, w których uczą się najważniejszych rzeczy. I anegdotycznie uderzyło nas w tych rysunkach to, że dzieci rysowały, zdecydowana większość tych rysunków, mamy 1600, szkołę i to był taki budynek z zamkniętymi oknami i drzwiami bez ludzi, a zaraz obok niego było własne łóżko. No w związku z tym uczymy się, rozumiem, w łóżku przyswaja się na pamięć to, czego trzeba się nauczyć w szkole. I to jest na poziomie anegdoty trochę te dane można przedstawiać, ale z drugiej strony na tych rysunkach nie było innych ludzi. Myśmy specjalnie kodowali, czy tam pojawia się chociaż więcej niż sam zainteresowany, który się uczy, czy tam się pojawia jakaś grupa i czy tam się pojawiają też jakieś instytucje. I się nie pojawiają. Mieliśmy trochę takie marzenie, że te dzieci jednak będą rysować te muzea, centra nauki i inne miejsca. No te rysunki to jest taka, myślę o tym, o czym Janek mówił w kontekście kapitału kulturowego czy kapitału naukowego, to są bardzo puste rysunki. Zaprośmy Państwa do rozmowy, gdyby Państwo chcieli powiedzieć coś od siebie, zapytać, bardzo proszę, 7 trójek albo napisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To na razie z tego się wyłania taki obraz pesymistycznego nieco pogubienia i szukania jakichś ostoi. Ja to tak odbieram. Mhm. Prawda? Jeżeli chodzi o tą współpracę, to mi się wydaje, że w zasadzie nie ma logicznej sprzeczności pomiędzy deklaracjami dotyczącymi tego, że współpraca jest ważna, a innymi deklaracjami, które dotyczą naszej jakiejś tęsknoty za pewnym porządkiem czy hierarchią. W gruncie rzeczy ja bym powiedział, że jeżeli brać za dobrą monetę to, że ludzie deklarują, że współpraca jest ważna, a wszyscy to jakoś tam czujemy i też pewnie byśmy tak zadeklarowali. Ja tak deklarowałem, kiedy sądy wypełniałem. No tak, ja też pewnie. To, ale jeżeli jednocześnie mamy taką diagnozę, że coś z tą współpracą jest nie tak, że jest jej za mało, to należy się nie tyle należy zakwestionować stosunek ludzi do tej współpracy, ale należy sobie zadać pytanie o to, jakie bariery utrudniają nam tą współpracę w praktyce, bo to, że my wierzymy w tą współpracę, to jest jedno, ale to, jak ją praktykować, to jest już coś zupełnie innego. Jeżeli są pewne, nazwijmy to, czy społeczne, czy kulturowe, czy innego rodzaju bariery, które nam tą współpracę utrudniają, to ona może nie zaistnieć, mimo że my zasadniczo w nią wierzymy. Ale coś z tego sondażu wynika takiego? Jakie są te bariery? Jakie są bariery? Ja bym powiedział, że jeżeli się odwołać do naszego sondażu, to głównie bym wskazał na ten problem deficytu zaufania właśnie. No tak, ale znowu mam błędne koło, prawda? No mamy tego samca alfa. Ja tutaj odnoszę się do badań fokusowych, gdzie tak. Pojawiają się takie hasła, prawda? I przyjdzie ten samiec alfa i zrobi porządek, tak? No i możemy zakładać, że zrobi taki porządek, że ułatwi nam współpracę, a może możemy też zakładać, że raczej będzie odwrotnie. Prawda? Tutaj dodajmy jeszcze, że ta współpraca została dodefiniowana i mówiliśmy, pytanie brzmiało, współpraca z ludźmi to za dużo kompromisów, czy więcej pomysłów. Uh-huh. Więc to był ten dylemat, bo wyobrażam sobie, nie pamiętam na szczęście tych czasów, ale wyobrażam sobie, że od trójek murarskich w latach 50. również wymagano dobrej współpracy. Uh-huh. I nie o tego typu współpracy mówimy. Mówimy o współpracy, która pozwala odbywać się w twórczej atmosferze i pozwala generować nowe pomysły, nowe idee. Jeszcze o technologiach kilka słów może. Wiadomo, Centrum Nauki Kopernik, naukowcy i technologie. No to może powiedzmy coś o internecie i o GMO, bo to chyba to jest... i o sztucznej inteligencji i obawach przed nią, z nią związanych. Ilona, proszę. Zadaliśmy pytania o sztuczną inteligencję i to, co widać, to przede wszystkim, że niezbyt wiemy, co to jest. Tak, to znaczy trochę się jej obawiamy, ale przede wszystkim wtedy, kiedy pytaliśmy, na czym ona polega, do czego ona służy, w jaki sposób się z nią stykamy, to widać, że ona, istnieją jakieś intuicje, że mapy Google'a posiadają jakiś związek ze sztuczną inteligencją, ale z drugiej strony nie wierzymy, czy nie obawiamy się algorytmów, które są w komputerach, tak jak tam opowiadają respondenci, na tyle, żeby zmieniać hasło. Mhm. Prawda, komputerowe. To znaczy hasło mamy przez kilka lat. Boimy się, że roboty nam zabiorą pracę, bo pytaliśmy o to, czy raczej nam odciążą, czy pomogą. To jest pytanie o podobną kwestię, to znaczy czy czujemy, że nas zastąpią, ale dalej mamy chyba więcej nadziei, tak myślę. Może to jest po prostu, może to nie jest temat jeszcze. To nie jest temat, bo też, no zwłaszcza jeżeli chodzi o tą pracę, bo chwilowo praca nie jest najbardziej palącym z problemów, w każdym razie na takim statystycznym poziomie, jakie nas dręczą, ale też no powiedzmy to jakby otwarcie, że zasadniczo ludzie uważają, że ta sztuczna inteligencja raczej ich wyręczy w tej chwili, niż że będzie zagrożeniem dla ich pracy w przyszłości. I w ogóle w kontekście tego, co wiemy o tym, jak ludzie faktycznie korzystają z tej sztucznej inteligencji, jak bezrefleksyjnie z niej korzystają i jak bardzo są gotowi do tego, żeby ją karmić danymi osobami, no tak. To te deklaracje tutaj dotyczące obaw przed sztuczną inteligencją z mojego punktu widzenia wyglądają dosyć tak nawet paradoksalnie. To znaczy jakby ja byłem zaskoczony, że tak wielu ludzi te obawy wyraża, ale to trochę tak jak z tym globalnym ociepleniem, o którym mówiliśmy wcześniej. To znaczy, że na takim ogólnym poziomie my te obawy wyrażamy. Tak? Z tym globalnym ociepleniem było tak, że ludzie jakby dostrzegali zmiany i zagrożenia związane z nim na poziomie globalnym, ale kiedy pytano ich o to, czy dostrzegają je w swoim bezpośrednim otoczeniu, to zdecydowana mniejszość je dostrzegała. I no tak chyba, że mieszkańcy wsi. To mamy mieszkańcy wyjątek. Tak, trochę bardziej. W ogóle mnie nie dziwi to, że większość osób boi się sztucznej inteligencji. Dziwię się, że tak mało. 60% to jest naprawdę bardzo mało, biorąc pod uwagę, że jedyny kontakt, jaki mamy ze sztuczną inteligencją, świadomy kontakt, to znaczy w większości nie wiemy, że korzystamy już ze sztucznej inteligencji w jakiś sposób, to jest zapośredniczony przez popkulturę. I sztuczna inteligencja występuje wyłącznie w postaci różnych terminatorów, niekiedy pod postacią groźnego mężczyzny, a niekiedy pod postacią atrakcyjnej kobiety, ale zawsze historia kończy się tak samo, czyli tragicznie dla człowieka. Zachodnia kultura, popkultura jest pełna obrazów przemocy i zwycięstwa sztucznej inteligencji nad człowiekiem, począwszy od Matrixa, i tutaj możemy długo opowiadać tę historię. To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo kulturowe, tak nie jest w kulturze wschodniej. W kulturze wschodniej jest odwrotnie. W kulturze wschodniej sztuczna inteligencja służy człowiekowi. W Japonii społeczeństwo, które jest najbardziej zautomatyzowanym społeczeństwem na świecie, tam jest najwięcej automatów, przypada przecież na metr kwadratowy, na jednego mieszkańca i tak dalej. I rzeczywiście można zobaczyć w centrach handlowych cyborgi, czyli roboty wyglądające jak ludzi, którzy udzielają prostych informacji. Ludzie liczą na to, że sztuczna inteligencja pomoże im w rozwiązywaniu różnych problemów, także bardzo codziennych. Na przykład pomoże w opiece nad ludźmi starszymi. To jest społeczeństwo, które żyje najdłużej na świecie. Średnia wieku dochodzi w tej chwili do 85 lat i średnia? Opieka, średnia wieku, tak. Średnia do 85? Tak, tak. I opieka nad, wiem, to brzmi niewiarygodnie. Naprawdę się zdziwiłem. Ale nie jesteśmy aż tak daleko w Polsce. I opieka nad osobami starszymi, które są już, potrzebują opieki na co dzień, ale także potrzebują kogoś, nie tylko czegoś, ale także kogoś, z kim mógłby te osoby porozmawiać, do kogo mógłbym się uśmiechnąć z wzajemnością, jest ogromna. Więc nadzieja pokładana w takiej sztucznej inteligencji, która będzie najbliższa człowiekowi, jest wielka. No to jest bardzo, bardzo głęboko kulturowe. My tego oczywiście nie zmienimy, ale Ilona wspominała o tym, że nie wiemy dokładnie, co to jest sztuczna inteligencja. No nic dziwnego. Wikipedia podaje chyba 7 różnych definicji. To jest skomplikowane dosyć. Natomiast tu się otwiera ogromne pole. Po pierwsze do informowania o tym. Po drugie jednak do pewnego dialogu społecznego, bo to nie jest prawo fizyki. Sztuczna inteligencja to jest coś, co my tworzymy po to, żeby nam służyło. Więc jeśli się boimy, zróbmy coś w tej sprawie. No właśnie, zróbmy coś w tej sprawie. To może jeszcze jako finał byśmy potraktowali postulaty, pomysły, bo mamy sytuację pesymizmu jednak bardziej niż optymizmu i mamy sytuację wielu paradoksów, jakiegoś takiego niepozbierania, bo też i trudno wymagać i spodziewać się, że będziemy pozbierani. Nie wiadomo, co to będzie, dużo jest zagrożeń i tak dalej. To jak to powinno być, żebyśmy pomogli sobie, społeczeństwu, no bo reprezentujemy takie instytucje, które do tego są powołane, prawda? No żeby jednak z tymi barierami się jakoś, z tymi problemami się jakoś uporać. No na przykład jak edukacja powinna wyglądać wobec tego, jak powinniśmy przygotowywać nasze dzieci albo siebie do tej przyszłości, która jest taka jednak niepewna, a bardziej groźna niż pełna nadziei. Co robić? Kilka rzeczy podpowiadają nam respondenci, więc respondenci powiedzieli nam tak, więcej praktyki, mniej teorii. Ja się z tym zgadzam. Więcej pasji. Więcej pasji, a mniej stopni. Stopnie nie są krytyczne. Tu się odwołujemy do czegoś bardzo ważnego w edukacji, czyli do motywacji. Stopnie stanowią motywację zewnętrzną i bardzo często motywację negatywną. To tak znaczy jest, lęk to przed złą oceną powoduje, że chce się uczyć, a nie chęć uzyskania dobrej. Bo zła ocena wiąże się z karą, z niezadowoleniem nauczyciela, z gorszą pozycją w klasie i tak dalej. Pasja powoduje, że ja się naprawdę uczę, dlatego że mój mózg działa zupełnie inaczej. Ja to zapamiętuję, chcę się tego uczyć, rozwijam te zainteresowania, nie zapominam po 3 dniach po zakończeniu partii do jakiegoś materiału. No jest wiele rzeczy, o które nie pytaliśmy, a one dotyczą, wydaje mi się, głównie kompetencji, to znaczy, co powinno być treścią tej edukacji. Skoro już tutaj widzimy, boimy się, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę i roboty zabiorą nam pracę, to prawda, z pewnością zabierze nam pracę, ale można również na to samo pytanie odpowiedzieć, wyręczy nas z pracy, która jest powtarzalna, rutynowa, wymaga fizycznego wysiłku i tak dalej. Natomiast nieprawdopodobnie nie wyręczy nas, będziemy woleli pracować. Notabene w Japonii jest bezrobocie wynosi bodaj 0%. Tam jest polityka pełnego zatrudnienia, więc jakoś niekoniecznie ta sztuczna inteligencja... Jeszcze z współpracą. Trochę współpracy jeszcze. No, nie ma takiego przedmiotu współpraca. No ale to jest kluczowa historia, współpraca i zaufanie. No mniej przedmiotów, prawda? Mówiliśmy, mniej przedmiotów. Także może nie ma takiego przedmiotu, ale ta współpraca powinna być moim zdaniem w znacznie większym stopniu niż jest treścią edukacji. No ja się zgadzam. No tak, tylko że to są, tylko zawsze pytanie jest takie, na czym ona polega i do czego ona służy. I teraz myślę tak, prowadziliśmy taki duży program edukacyjny w Koperniku, w którym przez 2 lata uczniowie właśnie nie mieli dodatkowego przedmiotu współpracy, tylko w czasie takich lekcji, jakie są w publicznych szkołach, czyli 45-minutowych lub łączonych w takie 90-minutowe bloki, po prostu mieli tak zaprojektowane zajęcia, że one tworzyły okazję do tego, żeby zobaczyć, na czym polega współpraca, tak? Na tym, że widzę wartość wkładu innych ludzi w rozwiązanie problemu, że wiem, że bez kogoś sobie poradzę gorzej niż z kimś i mam do tego pewne umiejętności, jak to zrobić. Ja myślę, że moglibyśmy oduczyć współpracy, wprowadzając przedmiot współpraca. Ze strachem myślałabym o jeszcze kilku innych przedmiotach, tylko wyobraźmy sobie taki przedmiot zaufanie, prawda? I oceny z przedmiotu zaufanie. Ale myślę, że jeżeli potraktujemy jako kompetencje, jako umiejętności, i przyjmiemy, że mamy taką szkołę, w której właśnie nie musimy wprowadzać dodatkowych przedmiotów, ale fajnie by było uczyć tych przedmiotów, wierząc w to, że te kompetencje sprzyjają temu, że po prostu się lepiej uczymy, to myślę, żeby nam się to mogło bardzo udać. Tym bardziej, że te kompetencje wydają się być... jest Robert Firmhofer, proszę bardzo, to będzie rodzaj puenty. Tym bardziej, że te kompetencje wydają się być co najmniej równie ważne jak wiedza, z którą mówiliśmy o tym, jak co rozumiemy przez uczenie się, że one to odbywa się w pewnym sztafarzu, a ten sztafarz służy uzyskaniu wiedzy, a następnie zweryfikowaniu faktu, że uzyskaliśmy tę wiedzę. Głównie w bardzo niewielkim stopniu służy kształtowaniu postaw, albo w żadnym, w pewnym, też niewielkim, ograniczonym kształtowaniu umiejętności, czyli temu, co nazywamy kompetencjami. U nas te kompetencje są niepełne. Bardzo dziękuję. Jan Herbst jeszcze był z nami. Jeszcze jak pan ma słówko jakieś na koniec, ale słówko? Nie, dziękuję wszystkim. Jakie ładne słówko. A ten sondaż można znaleźć na waszej stronie internetowej, stronie Kopernika. Po prostu zachęcamy do takich rozmów, jakie tutaj prowadziliśmy. Sondaż ma adres, mogę podać? Tak, proszę. www.sondaoprzyszłości.pl. No i życzymy udanych rozmów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Elżbieta Malinowska realizuje program. Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem, gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa około 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest pod